My name is God. Fuck you! Hola, hola, benvinguts a Rus Your Radio, la primera radio hardcore de la costera que met online. Bueno, avui estem a 30 de juny de 2010. Un dia per a fer la declaració de la renda, perquè ja s'hi ha oblidat. El nostre primer programa de ràdio, no? Bueno, pues no res, estem així i no res, és el primer programa de ràdio que fem entre nosaltres i a veure què tal surt, no? Pues anem a explicar-vos, bueno, explicar-vos no, però anem a donar un poquet a conèixer per aquesta zona de la costera, el que és l'escena hardcore. Bueno, que... la intenció pues, era una miqueta, pues això, sobretot juntar-nos, que jo tenia unes ganes de juntar-me amb gent així i fer alguna cosa pues, sobre el tema, no? Clar, i l'època millor ha sigut a l'estiu. Sí, a l'estiu. Tinguem més temps i fins i tot alguns no treballem. Sí, alguns no treballem. Estem en el paro, ahí, no? No, però bueno, en realitat la idea de fer este programa pues, era una miqueta això, pues, trobar un poc un espai per als tres i per a més gent, no? I pues, començar almenys a fer coses del que ens agrada, no? Pues, la puta música, no? En este moment. Clar. I això, i sobretot, pues, ja que ens agrada la música, fer algo per la música i sobretot pues, donar a conèixer-la, no? Un poc així, una miqueta, que així està més... Estamos en el desierto de la música, ¿no? Sí. Bueno, estamos en el desierto de la música y en la selva del bacalao, ¿no? Hostia, la fauna, ¿no? Que tía Jaume. Bueno, crear també una alternativa a la situació musical que visquem, que és completament tercermundista. I, bueno... Que realment és que no existeix, no? Diríem que mai ha existit. No, existeix el bacalao i la música alternativa oficial, que tampoc després t'hi posar a donar-me. El bacalao mola, tio, també, eh? No està mal, no està mal. Ximo Bayo està bé. Ximo Bayo està bé, eh? Ei, Paco Pil... Sí. Y bueno, y el programa pues yo diría que la finalidad del programa es pues donar a difundir la música claro. Que ens agrada y perdure si engancha a la gent. Claro, porque esta música més que res va encarada a la joventut. Ah. No sé. Sí, y bueno, y encara que algunos son ya tan jóvenes. Tú no eres tan jove ya, cabrón. Pero tú ya formes part del old school. Sí. Y bueno, no sé, y el programa será, pues ya veo, será, pues como estem fent-lo así, como es un espai també per a passar-ho bé i riure'ns un rato i juntar-nos i contar les coses que ens agraden, també serà un programa de molt d'anar per casa, no? Clar, clar. En el sentit de que... Molt familiar. Exacte. Que no som uns professionals, no som uns enterats de la música i que estem així, pues per compartir música, per... Sí, parlar sobre ella i potser fem alguna equivocació que altra, però sí. Perquè això sí, mola. Clar, no, també a l'equivocar-nos aprenem, no? També un poc això. No sé, a mi almenys aquestes coses, a mi, ja que anem a parlar de l'escena hardcore, aquestes coses em donen vida, saps? Perquè és el que a mi m'agrada, no? Sí, a mi em feia il·lusió, saps? Perquè un poc la idea de la ràdio, a banda de que ja fa temps jo tenia moltes ganes d'il·lusió i jo parlava amb Jaume, que Jaume també tenia il·lusió de fer alguna cosa així, saps? Ja que ens hem trobat i, bueno, la idea va sorgir un poc perquè, bueno, en Barcelona la gent està de Ràdio 557 el va fer la ràdio i jo el vaig escoltar i em va agradar molt la idea, saps? Vale. Perquè vaig veure que era divertit, perquè són divertits ahí quan viuen al programa i bueno, i vaig veure que tenien un espai ahí pues, per contar les seves coses i vaig pensar, hòstia, per què no podem fer nosaltres també així? Clar, un programa de ràdio, no? I més en la facilitat que ens dona internet, que no fa falta tindre ningú aparell de ràdio per poder emetre ni res. Ja, el tema és això, però tens molta possibilitat de les noves tecnologies. Tens un programa que te'l pots baixar gratuïtament, després pots on penjar-ho en internet, que no depens d'una emissora local, saps? I bueno, i un poc era això tot, no? Perquè... I què? I tu què dius, pinya? Pues no res, no res. A... Posem música o què? Un poc sí, anem a ficar un tema. Un tema, posem un tema, a veure quin tema posem. Anem a posar un tema de riff rap, no? O què? Sí. I qui són ells? Expliqueu. Bueno, riff rap. Riff rap en realitat jo tampoc m'informa molt sobre ells, però no sé, el vaig sentir, em van passar la demo. Sí, val? Sí. I em va agradar un muntó, perquè són aixina macarrilles i sí. No, no sé. A mi m'agraden bastant. I l'EPI que tenen de Love Lifer, pues, no sé. El tema que anem a escoltar a continuació es titula Stress and Strain i està prou canyero. Bueno, pues anem a escoltar-lo, no? Això ha estat el tema de Riff Raff i esperem que vos hagin agradat, perquè a mi m'agrada prou. T'agraden, pinya. M'agraden prou. Sí, a mi també m'agraden bastant. A mi recordo que me'l va passar el Toni, el disc aquest, la demo està. Vaja, jo crec que a mi crec que també. Jo us acabo d'escoltar per primera vegada i la veritat és que a mi m'agrada bastant. Bueno, un poc reprenent el tema d'abans, això és el primer programa de ràdio i a veure què eixia, no? I jo espero que li donarem una continuïtat al programa, no? Esperem que dure prou. Jo crec que sí. A més, com deies tu, Jaume, la intenció és crear un País Basc dels 80 en la xativa del 2010, no? El que fa la música. Sí, el que fa la música, saps? Només faltaria que tinguin repressió dels bacales d'ahí. No, no, tenen el cap massa ocupat en el túnel. Sí, sí. En la moda i els complements. Amb les pastilles, ahí. I bueno, ara jo crec que podríem explicar un poc a la gent, als nostres oients, quin seria un poc el contingut del programa, com doncs això, les coses que faríem al programa, perquè com que és un programa de presentació el d'avui, no? Sí, jo crec que sí. Així aniran un poc de ficància al dia. Sí. I pues, res. Pues no res, un poc el programa, el que tractarem de fer amb els programes serà... pues jo crec que donar-li un poc a la música a partir de seccions, no? Sí. De seccions de, pues de determinats llocs en el qual han tingut un poc l'escena hardcore ha sigut més forta, com per exemple doncs, als Estats Units, doncs, per exemple, fer un especial de Boston. De Boston. Un especial de New York. Exacte, de Nova York, un especial d'Itàlia, de hardcore d'Itàlia dels 80. Especials d'estils de música com el crossover. Per exemple, també. Boom. Bueno, el tema és agafar el programa i fer seccions. I bueno, i una de les seccions que tractaríem en cada programa seria una secció especial a una determinada... A un tema concret. A un tema concret de la música del hardcore, no? I bueno, ahí, jo crec que ahir dona per a molt, eh? Clar, pot ser des d'un especial a partir d'un lloc geogràfic fins a un estil o una temàtica o el que se'ns ocorre al llarg de la setmana. Sí, sí, bueno, el que ens ocorreix, saps? Bueno, i que tampoc serà hardcore, saps? També farem del punk, sobretot el punk ibèric, bueno, ho hem de fer. Clar, clar. Una cosa que... També comentarem anècdotes de grups, sí, també curioses. Algunes curiositats. Que... Pot fer-se algun especial d'algun grup concret. Sí. Rollo putilàtex. Sí, jo crec que dona molt per a parlar, eh? Perquè a més en internet és molta informació també, perquè nosaltres la informació l'agafarem d'internet, saps? Que no tampoc és que... I bueno, i res. I no sé, també farem una secció de receptes de cuina vegana, no? Mm. A veure si ens currem un poquet. Bueno, jo en això no soc especialista, no? Però... Tot arribarà, no? Tot arribarà, pinya, tu també t'arribarà el dia. No, però bueno, jo que sé, és... No sé... Inclús el que cuinem a casa ho podem comentar com receptes... Perquè també jo crec que els nostres oients, com seran gent que desconeix també moltes coses, no? És un poc iniciar i doncs, comentar coses bàsiques de... que te pots cuinar si ets vegetarià, no? Sí, saps? I que està a l'abast de tothom. Sí, està a l'abast de qualsevol també. Pot ser conforme avancen els programes se pot fer coses ja més elaborades, no? Però els primers programes se pot començar a fer coses molt, molt bàsiques. Molt bàsiques. I a partir d'ahir pues, podràs cuinar i fer-se tot un sibarites de la cuina vegana. Sí, sí. Bé, també parlaríem de... Tindríem una secció de cinema i documentals. Ahí el cine, la secció de cinema pues seria un poquet ahí cinema i sèrie B, no? Els 80 i... Això que es parla de Jaume. No? Jaume té prou idea d'això. Sí, bueno, és per una secció de cinema de pel·lícules que ens han cridat l'atenció, o bé per a bé o bé per a mal. I en aquest sentit pues, tampoc espereu una mena de país de les tentacions amb qualsevol novetat, sinó simplement el que també... Tot, com jo he pogut observar, va en funció del que se'ns va ocórrer aquest al llarg de la setmana. Sí, jo, mira, per exemple, he vist la pel·li esta d'Experimento, la vaig veure l'altre dia, i bueno, pues seria, pues si l'he vista, pues comentar-la així entre els tres i parlar sobre la pel·li, no? Intentarem entre els tres posar-nos l'estil i jo crec, sí, sí, pues... Sí, sí, la veritat que sí. La d'Experimento està guapa, eh? Sí, m'ha agradat molt, però que bueno, hi ha moltes crítiques per ahí. Bueno. Nosaltres també tindrem la nostra crítica. Sí. I bueno, també dedicarem una secció de llibres, com no. Jo, bueno, el tema és que no totes les setmanes anem a fer totes les seccions, tots els programes, no? El que farem serà, pues, potser si en un programa ens avellís fer una secció de cuina, de llibres i de la música, pues amb aquestes seccions ja val. Tampoc és que anem a saturar així. A veure si podem tirar així una hora de programa de ràdio. Sí, fins i tot si n'hi ha algun tema de candent actualitat que ens hagi cridat l'atenció, sí, sí, també. Com el de la manifestació esta que deies, no? Sí, ja si voleu podeu acudir tots el diumenge, no sé quina hora, amb una bandera d'Espanya i un preponeu. Està tothom convocat. En contra de la borda. Que estan molt mal aquesta gent. El que no sé és qui ho ha organitzat això. Sí. No venien, no venien signats, jo ho he vist quan no venia... Però estava signat per Espanya 2000 o què? No, tenia... Per l'Església, no? Sí, per retorn. Retorn de la Mercè, de putes. I bueno, i també tindrem una secció de quan en quan farem algunes entrevistes a alguns grups i aprofitarem per posar-ho, com la que vam fer a Disparo. A Disparo, un abans del pròxim programa. alguna banda local, també, com bueno, com ja sabeu qui. I bueno, i què més? I tindrem... Sobretot aquesta secció l'hem de comentar, eh? Tindrem una secció especial, molt especial, el nostre benvolgut, alcalde, el senyor alcalde, el honorable alcalde del senyor Rus, perquè com sabreu ha donat, el programa porta el seu nom, no? I bueno, i dedicarem, no?, un especial de... A les seues frases més interessants. A les seues frases més interessants, a les seues aportacions a la societat... Alguna altra coletilla que afegirem ahí de vez en quan. Sobretot és per a tractar la merda de govern que tenim al poble i les barbaritats que s'estan fent, bueno, s'han fet durant tots els anys que ha estat el personatge este com aquest alcalde. Aquest pingüí, no?, que ha deixat la pel·lícula de Batman. Sí, ara que ho dius. Té raó. Bueno, la veritat és que la realitat costerenca i riberenca pot ser una gran font d'inspiració. Sí, sí, pot ser. I bueno, ja finalment, doncs també hi ha una secció que si la gent ens envia correus, perquè al blog on pengem el programa, doncs allí tenim un correu que si la gent vol escriure i comentar alguna cosa o... Clar. No sé, o criticar-nos. O criticar-nos, o... O faltar-se en la penya o el que siga. Alguna proposta. No, una proposta indecent. Ahí, inclús innovar ahí, no sé, que també es posen ahí receptes vegetarianes, també, no? Bé, sí, o, també. Que o pel·lícules, que ens recomanen pel·lícules. No sé. I bueno, jo crec que podíem posar un tema ja, no? Que, perquè sí. La gent estarà avorrida d'escoltar-nos ja. Quin tema podem posar, Jaume? Pues, quin... Jo posaria el Reis de Curten de Jerry's Kids, que és un tema que jo el vaig conèixer a partir d'un disc de His Hero Is Gone, i la veritat és que quan vaig escoltar després de Jerry's Kids pensava que... O sea, no pensava res, simplement em va sorprendre que era un tema molt diferent a... Ja, la veritat que sí. A tot el que fan Jerry's Kids. Els temes del disc este, Is This My World, este? Sí. Els temes són ultra ràpids i de sobte t'amollen este que... Un tema completament que metal, no? Sí, sí, amb els solos i els tridents que molen molt. I, bueno, doncs l'escoltem o què? Un tema molt original. Vinga, va, allà va. Raise the curtain, take one. Això ha estat el tema de Jerry's Kids, que... En quin disc està? Jo... En el Is This My World. My World. Crec que és del 1983, no? Sí, per ahí. No tinc ni puta idea ara, però bueno. I res, bueno, ara, no sé, podríem parlar un poc de... Per a la gent que no conega un poc així... L'escena. La costera i això, les coses que s'han fet pues, un poc durant els últims 3 anys, no? Sí. Perquè ha sigut tot així un poc el rotllo aquest del hardcore i això, i bueno, i un poc també lligat al tema oi, no? També, sí, perquè digues o no, també ha sigut tota una barreja de concerts allà, de tots els estils, i bueno, doncs, comentar un poc així per damunt, els últims 3 anys, no? Que ha sigut quan ha donat un poc de vidilla a la costera. De fet, 3 estius, no? 3 estius, perquè... estius, crec jo. Sí, bueno, jo vaig començar a partir de veure cartells, no? Jo soc d'incorporació més res, eh? Sí, sí, no, la veritat, hòstia, te van conèixer al concert que van fer a la Pobla del Duc, pot ser, no? Suposa que de vista, no? Que és el primer concert. Sí, el primer concert de vista va vindre... Clar, nosaltres veiem ahí un xicón així de molt alt tot, ahí en una pinta diem, este tío sabrà del tema, sabrà. No, però va ser curiós perquè, clar, era la, bueno, ja havien organitzat ja fa altres anys havíem organitzat ja concerts, però no eren amb tanta continuïtat i bueno, i era la era els primers concerts que feien i que començaven a donar-li continuïtat, no? I clar, era a mi em va resultar bastant xulo, no? Perquè era la primera vegada que començaven a aparèixer gent nova per allà, i això, doncs, te resultava ahí, hòstia, mira, hòstia, qui serà este, saps? No l'havien vist mai, i apareix una samarreta de Minor Threat, crec que portaves, i Mireia portava una samarreta de Misfit, no? Pot ser, no me'n recordo ara exactament, però és possible. No vau pensar que era un infiltrat de la policia, o... A mi els Pinters no. No, normalment és un infiltrat de la policia, perquè de mojinos escocidos, com el que li havia a la residència, no? Vore el dissabte. No, tenia una secreta que flipes. Pues estava xulo, perquè en aquell temps... No sé... aquell temps, que parles com si havien passat 10 anys. Ah, però han passat 3, però no sé... Que es troben a faltar. Començàvem ahir a crear algo, no? I això t'alegrava un poc ahir que vinguera gent nova, no? I... Sí. I que vinguera, de fet, als teus concerts, no? Perquè, no sé... Sí, estava guai. No, que la veritat és que per a mi va ser una experiència també, no? Perquè veies, escoltaves hardcore ja des de feia alguns anys, però no sabies de l'existència de concerts ni de cap estructura així a la costera. És cosa. Que a la costera... Jo recordo això, que amb Actua Crew pues, havíem fet molts concerts ja, però més de... Més en plan punk, clar, i en plan oi, que estaven de puta mare també, saps? I bueno, i s'havien fet ja en el 2002, s'havien fet alguns concerts perquè va vindre a tocar, jo recordo que va vindre a tocar Wage of Government, que és la penya que és ara de Una Vida, i bueno, i que tocava la bateria, sí. A la Vispa, en... Sí, amb el Wage of Government, i en com es deia... Que també van tindre altres grups, com Crayfish, no? Això és el que volia dir. Crayfish, Netweight. Netweight. I bueno, i això va ser un dels primers concerts així de música més ràpida que feien per ací, saps? Perquè tocam amb Vaca i Pollo, que posarem un dia algun tema, sí. Jo a Vaca i Pollo recordo que el vaig veure una vegada al Malavida, sí, això, tio. Hòstia, però... Jo és que aquella època, la veritat, és que jo vivia a València i... Aquesta zona la tenia completament oblidada, bueno, i... Tampoc el perdies molt, perquè... No ho sé, no puc opinar. Així sempre ha estat el mateix. Perquè jo recordo que els concerts eren bastant... El públic era costra total, saps? Sí, però... I, bueno... És que és el que hi ha, vull dir, a tots els pobles hi ha costres. Ja, fins que no van començar a donar-li un toc bastant polític a Vaca i Pollo, que seria després de passar... un any de tenir la banda i això, jo crec que ja no fèiem concerts on anava a ser determinada tipus de gent, saps? Sobretot el del concert de l'Alta Tensió, a Aena, va marcar ahir, que és quan tocava Esclavos de Nadie, un grup que estava guapo, de hardcore així, pum, ràpid, sí, molt polític. Jo l'he escoltat a vegades parlar d'ell, però jo no conec. I bueno, tampoc en tinc un molt per així, eh? No. Però bueno, des de, això, des de fa 3 anys que va ser, doncs van començar a fer concerts. Primer a la Pobla del Duc, després al Terra, va començar a vindre els concerts del Terra. Sí. Ahir al Terra ja es va crear, ahir, no sé, ahir com el nostre local, ahir la nostra segona casa de concert. La veritat és que molava, saps? Perquè, bueno, teníem el grup, teníem Línia de Fuego, i també teníem Better Way. Better Way, que va fer dos concerts, però dos que, concerts. No sé, va estar una experiència prou. Jo recordo la... que és l'estiu aquell i tota la tardor, aquella va ser molt activa de concert. Sí, i molava, a l'estiu molava perquè bueno, venia un grup de fora, que no sé com s'enterava la gent de fora que muntaven concerts al Terra, i si passava algun grup per així, doncs venia i tocava un dia entre setmana, o un dissabte o un divendres, i la veritat és que estava de puta mare, perquè sí, anava gent que intentava despeinar en ple estiu, i se passava per allà, i se liaven mones, no? De fet, jo crec que vam fer un concert un dimecres, i va vindre un munt de gent, i jo... Això anava a dir, el concert aquell de Defy, no? Que era un dimecres a les 6 de la vesprada. Sí. Jo crec que vam flipar a estar de Defy. Sí, no, la veritat que va estar bé, i després, bueno... Jo recordo després, ahir menjant, que el paje va preparar ahir sa mare coques i va preparar coques veganes, va preparar amb botifarra. I res, jo i Berna, que marxem a comprar uns entrepans per als de Fall, i quan arribem ens trobem menjant allí coca a saco, ahir. I jo dic, però que això porta carn, fa. Mos pensant que anem murrum, champinyons, saps? La botifarra de champinyons. Mira, si també tenen estos, poc coneixement, eh? Claro, però bueno, al cap de la fila...